zarobila. Da li je to boja oka ili miris bosioka što mi dušu noćas opija? Se gubim kad me pogleda. Šta to ima u tvom oku, pa mi mira ne da? Šta to ima u tvom oku, pa se gubim kad me pogleda? Reći ću ti to što osjećam. Jednom bit će mi žao, bit će kasno predosjećam. Da li je to boja oka ili miris bosioka što mi dušu noćas opija? Pa se gubim kad me pogleda. Šta to ima u tvom oku, pa mi mira ne da? Šta to ima u tvom oku, pa se gubim.